ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 12 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Przed wakacjami kolejne posiedzenie oświatowego Okrągłego Stołu, informuje w Trójce szef resortu. To będzie także spotkanie otwarte dla wszystkich związków zawodowych, także tych, które dotąd nie brały udziału. Po południu w Białym Domu spotkanie prezydentów Polski i USA. Usłyszymy ważne decyzje w sprawach militarnych, informuje amerykańska administracja. Środa upalna, miejscami zagrzmi. Spodziewamy się burz, które będą lokalnie gwałtowne. Nowy minister edukacji zapowiada w Trójce, że rząd postara się, by jesienią nie było kolejnego strajku nauczycieli. Ma temu służyć nowa runda negocjacji w ramach Oświatowego Okrągłego Stołu jeszcze przed wakacjami, mówi Dariusz Piątkowski. Na pewno będziemy wracali chociażby do Okrągłego Stołu i mam nadzieję, że za kilka dni jeszcze przed wakacjami postaramy się zrobić jeszcze jedno spotkanie. To będzie także spotkanie otwarte dla wszystkich związków zawodowych, także tych, które dotąd nie brały udziału. I w trakcie wakacji będziemy przygotowywali propozycje, które mam nadzieję doprowadzą do tego, że nauczyciele nie będą wznawiali protestu. Jakie to propozycje? Minister wymienił je na naszej antenie. Te najważniejsze działania to przede wszystkim realizacja porozumienia z Solidarnością. Przypomnę, że w wyniku tego nauczyciele mogą spodziewać się od września kolejnej transzy podwyżki prawie 10%. Formułę spotkań przy Okrągłym Stole zaproponował na wiosnę premier. Odbyło się już kilka rund rozmów. W kwietniu po 3-tygodniowym proteście części nauczycieli ZNP i Forum Związków Zawodowych ogłosiły, że zawieszają protest do września. Andrzej Duda i Donald Trump ogłoszą ważne decyzje w sprawach militarnych, zapowiada Biały Dom. Właśnie tam o 18 naszego czasu rozpocznie się spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Biały Dom poinformował, że kwestie militarne będą głównym tematem spotkań prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Zamierzamy pogłębić partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi zgodnie z celami i planowaniem NATO, oświadczył wysoki rangą przedstawiciel administracji podczas telekonferencji zapowiadającej wizytę polskiego prezydenta. Urzędnik pochwalił Polskę za to, że działa nie tylko w interesie własnego bezpieczeństwa, ale również całego regionu. Inny przedstawiciel administracji Donalda Trumpa, który także występował przy zastrzeżeniu anonimowości, powiedział, że należy się spodziewać ogłoszenia istotnej decyzji dotyczącej współpracy militarnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił, że ustalenia obu prezydentów wpisują się w przywiązanie Stanów Zjednoczonych do wzmocnienia NATO. Biały Dom nie chciał ujawnić szczegółów porozumienia, które mają ogłosić prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Burzowy front nadciąga nad Polskę. I wciąż gorąco. W całym kraju temperatury będą przekraczać ponad 30 stopni Celsjusza. W całym kraju będzie upalnie, jednak lokalnie letnią pogodę mogą zakłócać burze, wyjaśnia dyżurny synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Po południu na północy i na zachodzie kraju wieczorem spodziewamy się burz, które będą lokalnie gwałtowne, z porywami wiatru do 90 km na godzinę i z opadami deszczu około 40-50 mm. Dzisiejsza noc będzie również ciepła, a na zachodzie należy spodziewać się gwałtownych burz, które będą się przemieszczały nad centrum Polski. Ewa Łapińska dodaje, że upały wynikają z napływu mas powietrza z Afryki. To powietrze ma wysoką temperaturę, ma sporo zapasy wilgotności, w związku z tym i burze, i upał. Według prognoz upały potrwają do niedzieli. W następnym tygodniu temperatura nieco spadnie do około 25 stopni. Witold Banach, Polskie Radio. Teraz ważna informacja z dróg. Po wypadku zablokowana jest krajowa 41 na trasie Prudnik-Nysa. W miejscowości Rudziczka zderzyły się dwa samochody osobowe. To potem jak jeden z kierujących niespodziewanie skręcił na posesję, na której sprzedawano truskawki i zajechał drogę prawidłowo jadącemu drugiemu kierowcy. Zorganizowano objazd przez Mieszkowice, Szybowice, Niemysłowice. Milion naboi wartych ponad 250 tysięcy euro przekazali Ukrainie Litwini. Jest to jeden z elementów pomocy Ukraińcom. Litewski rząd decyzję o przekazaniu amunicji podjął jeszcze w lutym. Jak zaznaczył szef resortu litewskiej obrony Raimund Skaroblis, jest to element konsekwentnej pomocy Ukrainie. Wzmacniając ukraińską obronność, zapewniamy niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną również naszego kraju, oświadczył minister. Litwini przekazali w sumie milion nabojów pasujących do automatycznej broni maszynowej wyprodukowanej jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Ministerstwo Obrony Litwy poinformowało, że amunicja nie była używana przez wojsko litewskie. Siły zbrojne wojnę tego kraju, nie planowały też używać jej w przyszłości. Litwa pomaga w ten sposób Ukrainie od czasu rosyjskiej agresji w 2014 roku. Oprócz tego Litwini pomagają też w szkoleniach ukraińskich żołnierzy oraz w leczeniu i rehabilitacji tych osób, które zostały ranne lub ucierpiały w wyniku konfliktu na wschodzie Ukrainy. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Za nami już wszystkie czerwcowe mecze kwalifikacji do piłkarskich mistrzostw Europy. Kompletem zwycięstw mogą się pochwalić ekipy Irlandii Północnej, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Włoch, Anglii, która ostatnio grała w Lidze Narodów, i Polski. Jednak tylko biało-czerwoni do tej pory nie dali sobie strzelić ani jednego gola. Po trzech kolejkach czyste konto mieli Polacy, Włosi i Turcy, ale wczoraj Italia wygrała z Bośnią i Hercegowiną 2-1, a Turcja przegrała z Islandią 1-2. W innych meczach Niemcy nie dali szans Estończykom, wygrali 8-0, a Francja pokonała Andorę 4-0. Te wyniki to i tak nic w porównaniu z tym, co dzieje się na Mistrzostwach Świata Kobiet. Holandia wygrała z Nową Zelandią 1-0, Chilijki przegrały ze Szwedkami 0-2, a Amerykanki ograły Tajlandki 13-0. 5 goli strzeliła grająca z trzynastką na plecach Alex Morgan. Teraz siatkówka, bo już za godzinę polskie zawodniczki zagrają z Amerykankami w Lidze Narodów. Wczoraj biało-czerwone gładko przegrały z Chinkami 0-3. Trener Jacek Nawrocki nie załamuje jednak rąk. No jest to lekcja, ale jest to twarda lekcja i mam nadzieję, że my wyciągniemy wnioski po pierwsze jako zespół, ale i wnioski wyciągną też indywidualnie dziewczyny. Wiadomo, że ten postęp każdej drużyny jest taki gdzieś tam sinusoidalny. Raz są wzloty, raz są upadki. Niestety, no nie byliśmy na górze, ale obyśmy właśnie z tej lekcji wyciągnęli wnioski i żeby to była korzyść na przyszłość. Kciuki też będziemy trzymać za naszych piłkarzy ręcznych, którzy wieczorem zagrają z Kosowem w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Polacy nie mogą sobie pozwolić na porażkę. Selekcjoner Patryk Rombel. Zespół z Kosowa to zespół, który jest na pewno o wiele bardziej niewygodny i wiele bardziej niebezpieczny u siebie na swoim boisku w Prisztynie. Wiadomo, że ta gra u nich będzie dosyć szarpana, rwana, natomiast będzie opierała się w dużej mierze na emocjach, na tym, co się będzie działo. Jeśli my pozwolimy te emocje w jakiś sposób wyzwolić jakimś słabszym podejściem, to będziemy mieć problem. Dlatego tutaj z jednej strony oczywiście przygotowanie taktyczne jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj i zawodnicy, i sztab, i wszyscy, którzy wokół tego tutaj pracują, wykonali super robotę. Natomiast z drugiej strony, no, tak jak powiedziałem, musimy pamiętać o tym, że nasze nastawienie, nasza koncentracja musi nam dać przewagę i pozwolić zrealizować ten cel, jakim jest przywiezienie 2 punktów z Kosowa. I na koniec wróćmy do piłki nożnej, bo Jakub Rzeźniczak wraca do Polski. Były zawodnik Legii Warszawa, a ostatnio Karabachu Agdam w przyszłym sezonie będzie bronił barw Wisły Płock. Pierwsza kolejka Lotto Ekstraklasy za 37 dni. Ranek słoneczny w centrum i na wschodzie, na zachodzie będzie się chmurzyć i po południu może tam padać i grzmieć. W drugiej połowie dnia burze możliwe też na wschodzie i na północy. Na termometrach dziś maksymalnie od 29 do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cześć! 1 czerwca tysiące młodych ludzi spotkają się pod Bramą Rybą. W tym roku Bóg chce nam przekazać słowa „Wierz, że Cię kocham”. Zorganizuj wyjazd, zaproś swoich przyjaciół i dołączcie do nas. Do zobaczenia 1 czerwca na Polach Lednickich. Więcej informacji na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za super sprzęt w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tato, a Lokomotiv? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Witają Państwa niezwykle serdecznie. Do południa. A dziś w audycji do południa tematem przewodnim będzie zmiana prawa europejskiego w sprawie pracowników delegowanych. Rozmowy poprowadzi Paweł Drozd. Będzie oczywiście informator ekonomiczny, vlogowska z Gabrieli Darmetko. Płyta tygodnia, piosenka dnia, to tradycyjnie przodownicy lektury Mariusza Cieślika. I oczywiście z Michał Margański, który zaprosi Państwa na Tauron Festiwal i będzie miał dla Państwa zaproszenia. Ponieważ słońce za oknem w Warszawie 28 stopni, zatem musimy rozpocząć słonecznie. Double trouble, double trouble, double trouble. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Państwo piszą już listy o tym, jaka jest w całej Polsce pogoda i właściwie nic się nie zmienia i nic nie ma żadnej różnicy pomiędzy Warszawą a pozostałą częścią naszego kraju, czyli słonecznie, wręcz upalnie. Zatem proszę pić dużo wody, to po pierwsze. Proszę uważać za kierownicą, ponieważ to zawsze rodzi jakieś tam niebezpieczeństwa, takie przegrzanie. To jest pierwsza informacja. I druga, Urbanator Days. Tak nazywał się projekt, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Urbaniak i jego polsko-amerykańska trzutka. Się dzieje tutaj wokół, godzina za godziną nieosiągalny spokój. Pogoni za jutrem, chcąc dużo więcej niż dzisiaj. Stracone minuty, a przeszłość to tylko cisza. Czasu coraz mniej, a coraz więcej tu hałasu. Coraz więcej zdarzeń i coraz więcej obrazów. Co jest naprawdę istotne, co nie ma wartości, które minuty z przeszłości będą warte w przyszłości. Czas tak szybko mija, nie zapominaj o tych wszystkich chwilach, gdy nie myślałeś o tym, co może cię zaskoczyć, więc spójrz prawdzie w oczy, żeby sobą być. Ta prawda tutaj w minutach męczących jak upał. Zatrzymam się, pomyślę, wiem, gdzie mam tego szukać. Ze startu. Od początku bankrut, czasem sam nie wiesz, co robisz. Tej minuty policzy nie miałeś kontroli, o wiem, to boli. Czas tak szybko mija, nie zapominaj o tych wszystkich chwilach, gdy nie myślałeś o tym, co może cię zaskoczyć, więc spójrz prawdzie w oczy, żeby sobą, żeby sobą, żeby sobą być. Pani Ewa Bem i projekt Albo Inaczej, czyli znane utwory z kręgu polskiego hip-hopu, utwory rapowane, ale w wersjach swingowych. Płyta ukazała się już kilka lat temu i cały czas gdzieś tam chyba jest nie do końca doceniona. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jest zgodnie z naszą zapowiedzią w studiu Paweł Drozd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zmianie unijnej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. To nie brzmi jak powód do długich międzynarodowych dyskusji i bardzo dużych emocji. A jednak zaczęło się w czerwcu zeszłego roku, gdy Parlament Europejski zatwierdził zmianę unijnej dyrektywy z roku 96. Chodziło o ustalenie płacy dla pracowników, którzy przez swoje firmy wysyłani są za granicę. Bardzo szybko ujawniły się sprzeczne interesy, o które chciały dbać państwa członkowskie, a linia podziału szła z grubsza między państwami zachodniej Europy, głównie Niemcami i Francją, a Europą Środkowo-Wschodnią. Zwyciężył obóz, który doprowadził do takiej zmiany prawa, która zmusi pracodawców do płacenia swoim pracownikom, pracującym poza macierzystym krajem, takiego samego wynagrodzenia jak w państwie pobytu. To rozwiązanie ma wejść w życie już w przyszłym roku. I z tego faktu nie są zadowolone przede wszystkim polskie firmy, ponieważ to właśnie one najwięcej z firm państw Unii Europejskiej delegują pracowników za granicę. Polscy europosłowie, niezależnie od barw politycznych, głośno mówili wtedy o ograniczaniu swobody gospodarczej raczej na terenie wspólnoty. I na tym nie koniec. Kwestia zmiany unijnej dyrektywy o delegowaniu pracowników osiągnęła wysokie C w zeszły czwartek. Po bardzo burzliwych obradach, w których niezwykle aktywni byli polscy europosłowie, 4 kwietnia Parlament Europejski przegłosował zaostrzenie prawa również w zakresie transportu międzynarodowego. Krótko mówiąc, rzecz dotyczyć będzie kierowców ciężarówek, którzy krążą między krajami wspólnoty, a duża część z nich prowadzona jest przecież przez kierowców pracujących dla polskich firm transportowych. Dla nich najprawdopodobniej koszt działalności radykalnie wzrosną. Co więcej, jak wskazuje wielu komentatorów, wzrośnie też liczba biurokratycznych formalności, którymi objęci będą kierowcy ciężarówek, a to być może przełoży się na wolniejszy transport towarów po unijnych drogach i w efekcie jeszcze bardziej podniesie koszty tego transportu. Z drugiej strony, przynajmniej w teorii, zadowoleni powinni być sami kierowcy, bo jeśli nic się nie zmieni, ich zarobki od przyszłego roku wzrosną. Pewne jest, że zmiana unijnego prawa budzi duże emocje, tym bardziej, że piłka wciąż jest w grze, ponieważ teraz czas na negocjacje na poziomie państw członkowskich. Co się zmieni, jak, dla kogo i co zmiany będą oznaczać dla tysięcy polskich firm i ich pracowników? O tym będziemy mówić blisko za godzinę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Paweł Drozd jeszcze powróci do studia. Pawle, czy można się z tobą jakoś skontaktować? Mailowo, tak, telefonicznie? paweł.drozd@polskieradio.pl. Będziemy przyjmować od państwa zapytania, interpelacje i komentarze do tego, co się będzie działo w studiu, a to już za mniej więcej godzinę. Są 22 minuty po 9. z nowych nagrań Richard Hawley i nagranie zatytułowane Doors. Płyta wydana na początku czerwca tego roku. Teraz jeszcze jeden krążek, właściwie mini album, który również pojawił się w tym roku. Shay Lia. Shay Lia, Kanadyjka, która przepięknie śpiewa i współpracuje z najlepszymi producentami w Kanadzie, czyli Sky Tranadą i ich grupą Bad Bad No Good. Summer lover, why don't you stay? Summer lover, don't go away. Distant thunder calling your name. Summer lover, why don't you stay? Me and the leaves are falling, we're over way too soon. My body's not forgotten all of these nights with you. We're feeling like September, we're fading fast. Maybe we just went. Don't go away. Za tym utworem stoi producent Oliver Haldens. Głos należał do Devina, a na gitarze zagrał Nile Rodgers. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot startuje szalona środa. Wybierając lot, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Pot na Twoim ciele nie będzie kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut 10. Informator ekonomiczny. A w studiu są już panowie Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Sławomirze, szanowni państwo, najcenniejszą marką na świecie jest Amazon. Wynika z rankingu firmy Brands, przygotowanego przez WPP i Kantar. Wartość tego technologicznego giganta, wartość tej marki wyceniono na 13,5 miliarda dolarów i to jest niesamowity wzrost w ciągu roku o 52% wartości. Amazon numer 1, Apple numer 2. Numer 3 to Google. I to są te zmiany w właściwym kierunku. Zwróćmy uwagę na to, że wśród 10 najlepiej wycenionych firm jest tylko jedna, która została utworzona jeszcze w XIX wieku i to na ostatnim miejscu, AT&T 1885, a wszystkie firmy z pierwszej czwórki, właściwie z pierwszej... Microsoft na czwartym. Tak, te sama... Amazon, Apple, Google, Microsoft, Visa, 1958 rok, jak stara ta firma się wydaje, prawda? Facebook, który w 2004 roku został założony, jest już na 6 miejscu. Widać wyraźnie, że dzisiaj decyduje tak zwana technologia informacyjna i komunikacyjna. To jest przede wszystkim ten kierunek. Dodam tylko, że chiński serwis Alibaba na miejscu 7. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt przepisów zwalniających z podatku PIT osoby przed 26 rokiem życia. O tych zmianach się dużo mówiło. Jest projekt ustawy, można zobaczyć go na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. Trzeba mieć nie więcej niż 26 lat, a kwota roczna, ta, która będzie zwolniona od podatku PIT, do 85 528 zł. Czyli pierwszym, tak zwanym pierwszym progu podatkowym. Tak. Tu jest jedna informacja istotna. Rządowe Centrum Legislacyjne. Zaglądajmy tam częściej, bo tam w pierwszej kolejności publikowane są wszystkie projekty nowych aktów prawnych i warto być na bieżąco z tą stroną, żeby wiedzieć, co się dzieje wokół. I oczywiście te zmiany idą w kierunku takiego zrównoważenia społeczno-gospodarczego. Myśmy do tego nie przykładali wystarczającej wagi do tej pory. Coraz bardziej na to zwracamy uwagę i coraz bardziej o tym rozmawiamy. Niemniej jednak cały czas pamiętajmy o tym, że niezależnie od wszelkich zmian ustawodawczych, my sami zawsze najlepiej o siebie zadbamy. Jesteśmy, proszę państwa, coraz bogatsi, więc śmiecimy więcej. Taki wniosek z pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej płynie. Gminy zaczynają dławić się śmieciami wielkogabarytowymi, bardzo kosztownymi w recyklingu. No chodzi o łóżka, o fotele, o szafy. Stosowne zdjęcie na pierwszej stronie dziennika. Cytowany jest także prezes Fundacji Nasza Ziemia i wskazuje, że 3,5% rosnącego PKB odpowiada za 1,5-procentowy wzrost ilości odpadów. Czy my sobie, panie Sławomirze, z tymi odpadami potrafimy radzić? Potrafimy sobie radzić w tym sensie, że to jest olbrzymia szansa. Przecież to jest tak duże wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorców. Na śmieciach można bardzo wiele zarobić, a my wciąż tylko 25% śmieci odzyskujemy. Powinniśmy w przyszłym roku, zgodnie z oczekiwaniami Unii Europejskiej, zgodnie z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, odzyskiwać 50%, a do tego dojdziemy dopiero za kilkanaście lat. W związku z czym to, pamiętajmy, to jest olbrzymia szansa dla przedsiębiorców. Społeczeństwo polskie będzie się bogacić. To jest naturalny proces. Polska jest idealnie położona na świecie, w Europie. W tej chwili wygląda na to, że ta szansa nie jest w pełni wykorzystywana przez polskich przedsiębiorców, więc apelujmy do nas wszystkich, wykorzystujmy tę szansę, podejmujmy jak najwięcej działalności gospodarczych wokół recyklingu, wokół wykorzystywania tego wszystkiego, czego ktoś już nie potrzebuje. Państwo wiedzą, chyba zdążyli się już przyzwyczaić, że informacje, które no, mają gdzieś tam na celu wrażliwość na stan środowiska, leżą mi odrobinę na sercu, więc chętnie powiem także o tej informacji też z pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej. No to interesująca inicjatywa rządowa. Rząd rozważa bowiem wprowadzenie opłaty depozytowej maksymalnie 10 zł od litra. To niemałe pieniądze. Przy zakupie olejów smarowych i przemysłowych. Dziennik to ustalił. Trwają stosowne prace w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Jak pan będzie kupował olej do samochodu, panie Sławomirze, to zapłaci pan nawet 10 zł od litra więcej. Nie, tutaj bardziej rozmawiamy o tym, aby patrzeć na obrót hurtowy, tak zwany, czy półhurtowy, czyli przede wszystkim zwrócić uwagę na te miejsca, gdzie... Taki mechanik, który kupuje znacznie więcej niż 4 litry, prawda? Taki ktoś, kto po prostu ma jakiś problem związany z tym, że na przykład niekoniecznie wykorzystuje ten olej w taki sposób, jaki powinien wykorzystywać, albo nie dba o to, co się dzieje z tym olejem później. O to właśnie chodzi, bo ta ustawa, ta opłata ma być po to wprowadzona, by uszczelnić system zbiórki tych zużytych, bardzo niebezpiecznych dla środowiska olejów. O właśnie, czyli znowu wracamy do kwestii radzenia sobie z tak zwanymi śmieciami, czyli pozostałościami po naszym życiu, bo my, pamiętajmy o tym, my w życiu produkujemy bardzo dużo tak zwanych śmieci, albo innymi słowy pozostałości po nas, coś się z nimi dzieje, nie tylko w sensie fizjologicznym pozostałości, ale także w sensie materialnym. I to jest właśnie jedno z tych radzeń sobie, próba podejścia do tego, ale chociażby to, że my o tym rozmawiamy, to już świadczy o tym, że mamy większą świadomość tego i w większym zakresie będziemy na to zwracali uwagę. I że temat jest po prostu w debacie publicznej obecny. Ważny i być może już jest za późno, żeby nim się zajmować, ale tym bardziej nim powinniśmy się zajmować. 1/3 Polaków nie planuje wydatków na wakacyjny odpoczynek. Wynika z badania zleconego przez Santander Consumer Bank. Dodano w tym raporcie, że najwięcej na urlop, i to nie będzie zaskoczenie, przeznaczą mieszkańcy metropolii. Ale aż 1/3 nie wyda nic. Tak przynajmniej deklaruje. Albo nie wyda nic, albo nie planuje. My nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni jako społeczeństwo do tego, żeby... A, czyli bardziej... wyda, ale na razie jeszcze o tym nie wie, tak? Wyda, ale na razie o tym właśnie nie wie. Nie ma tego w swojej świadomości, no bo świadomy się przede wszystkim. My jeszcze nie nauczyliśmy się myśleć o tym, co będzie pojutrze. Nawet nie myślimy o tym, co będzie jutro, a co dopiero pojutrze. To również w kontekście śmieci jest bardzo ważne, więc cały czas te śmieci nam spinają wszystko. Urlop to jest przede wszystkim ten czas, kiedy oddajemy się czemuś, czemu się nie oddajemy na co dzień. I w związku z tym bardzo często w swojej świadomości mamy chęć pojechania na urlop, ale niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę mentalnie, że to będzie kosztowało, że trzeba jakieś pieniądze na to odłożyć i że koszty tego urlopu nie mogą nam później przeszkadzać w codziennym życiu, bo co z tego, że pojedziemy na urlop, wykorzystamy te 5 minut, żeby się zabawić, ale później przez rok, dwa, trzy będziemy musieli oddawać te pieniądze. To prawda. Życzymy naszym słuchaczom, by udało się w tym roku znaleźć czas na wypoczynek. No przy tej okazji warto życzyć tak, żeby się pieniądze na wypoczynek efektywny znalazły. Bardzo dziękuję. Sławomir Olbaczewski. I Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A50, ekran 6,4 cala, potrójny aparat za 1598 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

przypominam Państwu, że dzisiaj mamy do wygrania dwa karnety na trzydniowy festiwal Tauron. Pytanie o 10.15. Michał Margański wówczas ogłosi, co należy zrobić, żeby te karnety otrzymać, a o tym, kto je dostanie w potrójnym paśmie przenoszenia, Michał Margański powie około 11.30. Exclusively through your eyes, everything I buy and eat and do with you in mind. Eleanor Friedberger. Album Rebound z roku 2018. Mówiłem już Państwu o tym kilkukrotnie, ale jeszcze raz wspomnę, że moim zdaniem kobiety piszą znacznie lepsze teksty od kilku lat niż mężczyźni, te śpiewające kobiety. Zatem proszę zwrócić uwagę na cały krążek, ponieważ rzeczywiście zawiera kilka znakomitych utworów, no i tekstowo jest bardzo, bardzo mocny. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Cybermarian, czyli Dominik Makowski, to jedna z największych gwiazd polskiego internetu. Cybermarian. Na swoim kanale prezentuje m.in. zabawne parodie. Jego przeróbka siódmego trailera Szybkich i Wściekłych zdobyła popularność na całym świecie, a artykuły o wersji Szybkich i Wściekłych z traktorem trafiły na główne strony takich serwisów jak brytyjski The Mirror czy Top Gear. Hello? Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Na kanale Cyber Mariana możemy też obejrzeć zekranizowane Suchary. Słuchaj, to, że jesteś magistrem filozofii i przez 5 lat studiowałeś filozofię, nie daje ci możliwości całkowitego zrozumienia tematu. Ja zgłębiałem to zagadnienie przez 5 lat studiowania socjologii, plus 4 lata pisania doktoratu. Już nie wspomnę o fakultetach i licznych seminariach. Antagonizm jest jakby sprzeczny z tą ideą, że... Nie płacę wam za gadanie, tylko za smażenie frytek. Do roboty. Ostatnio Marian zaprezentował szerokiej publiczności swoją autorską grę, czyli Cyber Junk. Chwytałem się różnego rodzaju twórczości, bo też tworzyłem muzykę, pisałem książkę, kręciłem filmy, pisałem wiersze, malowałem obrazy, więc mam taką swoją artystyczną listę i tak sobie ją odhaczam. I właśnie na tej liście też była gra. Tak, chciałem zacząć od tego, bo to jest dosyć istotne. No i w pewnym momencie właśnie zaczęło mi już świtać w głowie, że czas najwyższy zrealizować ten kolejny punkcik, czyli grę. Gdy nadejdzie noc, a wraz z nią śmiercionośna mgła, gracz musi za wszelką cenę bronić swojego dobytku. Gracz wciela się w takiego szabrownika, który zbiera złom. Złomu jest niezbędny do budowania swojej bazy, do kupowania nowych broni, także w takim dużym skrócie. Ziemię najechały memy z przyszłości, bo to jest rok 1989 i świat najechały memy z przyszłości. W internecie jesteśmy cały czas zaśmiecani różnego typu memami, obrazkami, więc żeby to miało taką zdwojoną siłę, to ona się pojawiła w 89, w którym nie ma jeszcze takiego internetu, jakiego znamy teraz. No i memy są po prostu na topie, dlatego za to się też wziąłem. Tutaj też taka ciekawostka, że nie mogliśmy użyć takich oryginalnych memów, które są, ponieważ no, nie mamy do nich praw autorskich, więc musieliśmy takie niby podobne, a też swoje wymyślić niektóre, żeby to wyglądało jak jakiś mem właśnie chodzący. To, czy jest gwiazdą, czy też nie Cyber Marian, to mało istotne, ale rzeczywiście jego filmy są po prostu zabawne. To był vlogowskaz przygotowany przez Gabriele Darmetko. Track.